biznes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 grudnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie posłowie debatowali nad 13. emeryturą. Opozycja jest za rządowym projektem, ale zgłosiła poprawki. Australijski ambasador dziękuje Polakom za wyrazy wsparcia w związku z pożarami, które pustoszą kontynent. Słowaccy kierowcy blokują drogę krajową numer 7. Spore utrudnienia na dojeździe do granicy w Chyżnem. Za naszych rządów najniższe świadczenia dla emerytów i rencistów wzrosło o około 25%, przekonywali posłowie PiS podczas debaty nad projektem w sprawie waloryzacji emerytur i rent. Zdaniem opozycji planowane w tym roku podwyżki nie rekompensują rosnących kosztów życia. 13. emerytura nie będzie tylko świadczeniem incydentalnym, ale będzie wypłacana każdego roku, zapewniła w rozmowie z nami minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Wyjaśniła, że tegoroczne 13. emeryci dostaną w kwietniu. W kwietniu wypłacane na poziomie 1200 zł brutto i nie będzie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. ZUS razem z terminem wypłacania emerytury czy renty wypłaci to dodatkowe świadczenie. ZUS jest przygotowany, a więc jeżeli ustawa będzie przeprocedowana przez Sejm, trafi do Senatu, liczymy na to, że w terminie będzie wszystko przeprocedowane i jest potrzeba tego wsparcia. Podczas drugiego czytania opozycja zgłosiła poprawki do projektu. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą zmiany źródeł ich finansowania. Z kolei Lewica proponuje wprowadzenie progu w wysokości emerytur, do którego trzynastki byłyby przyznawane. Trzynastą emeryturę otrzyma ponad 9 800 000 emerytów i rencistów. Ambasador Australii w Polsce dziękuję Polakom za wyrazy wsparcia w związku z pożarami, które od miesięcy pustoszą duże obszary kontynentu. Lloyd Broderick powiedział Polskiemu Radiu, że do ambasady wpłynęły dziesiątki wiadomości od osób obrazami zniszczeń spowodowanych przez ogień. Niektórzy mieli pytać o możliwość zostania strażakiem ochotnikiem w Australii. Według ambasadora to poruszające sygnały. To pokazuje silną przyjaźń między Polską a Australią, nie tylko na poziomie rządowym, ale między społecznościami. W ambasadzie byliśmy bardzo poruszeni dużą liczbą wiadomości ze słowami wsparcia i współczucia. Jest wiele sposobów, w jaki ludzie mogą pomóc. Polecamy odwiedzić naszego Facebooka czy stronę internetową ambasady. Tam wymieniono są organizacje z całej Australii, które przyjmują datki w związku z pożarami. Według Lloyda Brodricka formą pomocy Australii może być także odwiedziny. Mogą być też odwiedziny w tym kraju. Jego zdaniem lokalne społeczności nadal liczą na to, że doniesienia o pożarach nie wstrzymają ruchu turystycznego. Według rządu w Canberrze ogień zniszczył dotąd ponad 2100 domów. W pożarach zginęło 27 osób. Szacuje się, że ogień strawił już prawie 10 milionów hektarów obszarów zielonych, co spowodowało śmierć około miliarda zwierząt. Spore utrudnienia w ruchu na polsko-słowackiej granicy w Chyżnem. Słowaccy kierowcy blokują drogę krajową numer 7. W odległości 300 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Trstena w poprzek drogi ustawili samochody ciężarowe i nie przepuszczają żadnego pojazdu. Trasa w obu kierunkach jest nieprzejezdna. W ten sposób kierowcy protestują przeciw podniesieniu opłat drogowych na Słowacji. Szef niemieckiej dyplomacji dostrzegał znaki deeskalacji konfliktu w Zatoce Perskiej. Heiko Maas powiedział w telewizji ARD, że ma nadzieję, że sytuacja na Bliskim Wschodzie wkrótce się ustabilizuje. Jak dodał, zmniejszenie napięcia jest między innymi spowodowane tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych złożył Iranowi, jak to określił Maas, coś w rodzaju propozycji rozmowy. Szef niemieckiego MZ powtórzył, że konflikt w Zatoce Perskiej można rozwiązać jedynie na drodze dyplomacji. Jego zdaniem ważną rolę w tej kwestii powinna odegrać Unia Europejska. Myślę, że Unia Europejska musi przemyśleć jak najbardziej, jak zaangażować się nie tylko w Iraku, ale także na całym Bliskim Wschodzie i nie tylko militarnie. To jest bardzo proste. W świecie arabskim podczas różnych kryzysów Unia Europejska jest szanowana jako moderator i rozjemca, gdyż cieszy się dużym zaufaniem. Heiko Maas zaapelował o większe zaangażowanie poszczególnych krajów unijnych w dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu w Zatoce Perskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach także deszczu ze śniegiem. Na południu Małopolski i Podkarpacia marznąca mżawka i tam ślisko, w górach porywisty wiatr. Od 1 stopnia na Podkarpaciu do 6 w centrum i 8 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym. Heavenly. Cigarettes after sex. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Pewnie zainteresuje cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na kolejne 17 spotkanie z rodziną Średnickich. U Średnickich trwa doroczny szał karnawałowy. Róża była na corocznym zjeździe maturalnym, co uświadomiło jej kruchość egzystencji, zwłaszcza tych koleżanek, dla których natura była mniej litościwa. Emila usunięto z uzdrowiska za nieprzestrzeganie regulaminu kuracjusza, a Andrzej rozwija żagle jako samodzielny specjalista w warsztacie Lolka. Dodatkowo ktoś z rodziny zostanie niecnie oszukany. Kto? Proszę samemu posłuchać, a po słuchowisku zapraszam na piosenkę w wykonaniu Jana Kaczmarka pod tytułem E. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały świat 21. Odcinek 17. Rodzina. Rodzina. Lole. Panie szefie. Racja, panie szefie. Patrz, jak ja się błyskawicznie rozwijam. Szósty dzień w pracy, ja śmigam jak wydra po placu. Najmniejszy obcierki o inne wozy. Dopiero jest 10:30. Ale weź mnie... Panie szefie. Panie szefie, weź mnie pochwal na zachętę. Na przykład, że jeżdżę jak ojciec Schumachera, czy coś takiego. Jeździsz jak stary Schumacher. Co z tym żółtym Volkswagenem? Dawno zrobiony, odebrany, wyjechany. Tak działa. Pojechał? A z godziny jak? Już nawet smrodu po nim nie ma. Do nerweter przecież on nie zapłacił. No przepraszam, ale sorry. Kasa to już jest twoja działka. Myślałem, że pobierasz z góry. A skąd? Przelewem zapłaci. Gdzie tam? To była lewizna. Może zapomniał, wróci. Chyba. Zagadujesz mnie, ja mam robotę. Magda, zamknij oczy. A co? Zamknij. Uwaga. Patrz. Rękawice narciarskie? Aha. Ale chyba za duże. Bo to dla mnie. Partacci. Najlepsza włoska firma, top światowy. Radek, stać nas na to. Okazyjnie kupiłem, no. Nie, że za darmo. Ale takie topowe rękawice to będą mi służyć przez wieki. A przecież rękami już nie rośnie. No, ale jakoś się tuprują. Ale nie, znasz się, no. Specjalnie jest nierówny szef, bo to jest handmade. Dlatego takie drogie. Słuchaj, dzwonił Łukasz, że dostał urlop i też by pojechał na ten turnus. Z nami? No, będzie raźniej. Z Pauliną chcą. Ona podobno fantastycznie jeździ. Co? Nie, ja jestem na nie. Będzie się popisywać, potem zaczną się te joke'i, jak to słabo jeździmy, zwłaszcza ty. Ja planuję się zrelaksować, a nie ścigać. A zresztą halo, halo, ich w ogóle stać na tydzień w Szwajcarii? No nie myślę. Chyba tak, bo prosił o numer konta. Nie, nie, weź mu napisz, że... już nie ma miejsc. Albo nie jadę. Można na chwilę? O co chodzi? W sprawie karnawału. My jesteśmy zajęci, proszę pana. Właśnie o tym. Trwa doroczny szał karnawałowy, w związku z tym jest do kupienia obuwie taneczne. Pantofel damski, numer 38, ale na minusie, czyli na każdą nóżkę wejdzie, nieużywany, światowa firma Labotin. Niech pan tu nie wciska ciemnoty. Czekaj, ma czerwony spód. Pan pokaże. To jest nowa rzecz. Faktycznie niechodzony. Może przymierza. Magda, no nie wygłupiaj się. Czekaj. No, patrz. Idealnie pasują. Skóra prawdziwa. Może to faktycznie Labotin, bo wykończony perfekcyjnie. Daj spokój, Magda. To z takiego źródła. Służę wizytówką właścicielki. A ile by pan chciał za to? Dychę. Ile? 10 zł. Ale to już nie do negocjacji. Słyszysz? Dychę. To ja się zastanowię. Mogę przymierzyć drugi? Niestety jest tylko jeden. Dlatego tak tanio. Cześć. No wejdź. Cześć. A co ty, Róża? Płakałaś? A, jakoś tak. Wiesz, Emil nie daje znaku. To dobry znak. Jakby się skarżył, to by pisał. Zaraz. Różo, masz coś we włosach? Tak? Gdzie? A na głowie, o tu. Czekaj, mam. O. A tu drugie. O, trzeci. A co to jest? Konfetti. A, bo już myślałam, że się popiołem posypujesz. Ale to nie Sylwestra jeszcze. No jak z Sylwestra? Z wczoraj. Dokładnie to z wczoraj na dzisiaj. Można powiedzieć z dzisiaj. Byłaś gdzieś, czy ktoś przyszedł posypać? Byłam. Trochę smutna uroczystość. Pogrzeb? Nie, skąd. Na pogrzebach sypią czarnym konfetti. Zjazd klasy maturalnej. Też niewesołe. Byłam na swoim. Trochę horrorek. No ale jak? Te łyse grubasy to twoi koledzy z ławki. Był taki Rafał, co się w nim kochałam. Patrzę siwiutki jak głąbek, okulary 20, tylko z łapami bezczelny jak dawniej. Albo to już Parkinson. Na szczęście koleżanki też się posypały. Zmarchy jak u buldoga, biusty jak zdechłe ryby. No radość popatrzeć. Tak, oglądam te twoje rękawice. A, odlot, nie? No, odlot też. Ale tu z boku znalazłam metkę. Spółdzielnia pracy Partaci, Zaborze koło Lwówka. Ile dałeś za ten sprzęt? A nie przesadzaj. A ty myślisz, że smartfony to są z Kalifornii? Skąd w Bangladeszu dzieci składają? Logo się liczy. Poczekaj, taka prymuska była w klasie, Renatka. Zołza, nie dawała ściągać. Aha. Podchodzi do mnie wczoraj i tak. Oj, Różuniu, tate kochanie, ledwie cię poznałam. Demencja. A wiesz co jej na to? No. A ja cię poznaję. Baba Jaga. A u mnie też był taki prymus i też nie dawał ściągać. Wchodzę na ten nasz bal, idę do szatni, patrzę, on stoi i próbuje ściągnąć buty, żeby założyć bambosze. Bambosze? No ja cię przepraszam. No, bambosze. Próbuje, ale nie daje rady, bo się schylić nie może, taki ma brzuch. I wiesz co? Wiesz co do niego zagadałam? Cześć! O, widzę, że nadal nie dajesz ściągać. No, że niby butów nie może ściągnąć. Skapowałam. Czekaj, mail przyszedł. Może od Emila? Od Emila. No to czytaj szybciutko. Znaczy nie mi, tylko sobie. To jest wasza prywatna korespondencja. Ja tam poczekam. O, ponucę sobie coś. La, la, la, la, la. Ale la, daj spokój. Ja nie mam z nim żadnych tajemnic. Przecież nie będzie pisał o naszym seksie. Ty gadasz ze swoim Jęckiem o seksie? Raczej nie. No bo co? Ale mam trochę ponotowane w pamiętniku. Czekaj, otwieram maila. Chodź, siadaj tu. Zobaczymy, co tam u niego. No? Najdroższa Różyczko. Najdroższa Różyczko. Rozpoczynam właśnie drugi tydzień kuracji i sporo się zmieniło. Przede wszystkim wziąłem inny pokój, bo tamten miał okno od ulicy i hałas nie pozwalał mi spać. Ten ma okna od parku, ale z kolei ten minus, że jest trzyosobowy. Za to koledzy z pokoju, którzy leczą się już dłużej i nie pierwszy raz, pomagają mi łatwiej wdrażać się w tajniki rehabilitacji. Dużo też siedzę w internecie i pogłębiam wiedzę. Zabiegi również znoszę dużo lżej, a z niektórych jestem zwolniony z uwagi na postępy. Skomponowałem też sobie samodzielny program zdrowotny, na przykład obowiązkowe spacery przed i po posiłku. Aż trudno uwierzyć, jak to wpływa na moją kondycję, a zwłaszcza figurę. Nie wiem, czy mnie poznasz po kuracji, bo mam sylwetkę 15-latka. Ale już myślę o powrocie, bo tęsknię. Twój Emil. To raczej wszystko okej, a nawet lepiej. Tęskni. Jakie lepiej, Doroto? Przecież wyraźnie wynika, że się nie dożywia. Kupi jakąś kiełbasę podwiejską, boczku wędzonego, może gicz? Zapakuje i pośle kurierem. Nie gorączkuj się. Wróci, to go sobie odpasiesz. Ale Emil jest nieobliczalny na głodzie. Wpada w szał? Odwrotnie, mdleje. Ma alergię na brak kalorii. Ale tam jest lekarz na miejscu. Najważniejsze, żeby się nie odwodnił. Jak go znam, to się nie odwadnia. Nie ma szans, żeby się odwodnił, bo przecież tam jest zdrój. Co krok bije z ziemi woda mineralna. Właśnie, mineralna. Czy nie ma za dużo chemii w wodzie, bo tam jest żelazista. No to będzie miał mięśnie jak stal. Ale zęby mu szarzeją. O, już jesteś. Cześć. A co ty tak sam pijesz do lusterka? Gdzie do lusterka? Lustro mam w łazience, siedzę tu. Sam sobie piję. Oblewam sukces zawodowy. Udało ci się dziś nie stłuc żadnego auta? Bez tego cynizmu, proszę. A właśnie tak. Nie tylko nie potrąciłem wozu, ale nawet... Jakiś wyklepałeś. Daj mi skończyć. A nawet uratowałem Lolkowi masę pieniędzy. Powinien kapnąć mi prowizję, może nawet połowę. Ale to jest taki zimny drań, że schowa wszystko do kieszeni i nawet okiem nie mrugnie. Jak ty mu uratowałeś pieniądze, kiedy nawet swoich nie potrafisz uratować? Mieliśmy dziś oszusta na warsztacie. Odklepałem mu błotnik, prysnąłem lakierem jak na Rolls Royce'a, a ten przyszedł po wóz, zawinął się i uciekł bez płacenia. Tak mu uratowałeś pieniądze? Lolek cię zabije, bo on na grosz jest czuły jak rzadko kto. A wiem, już mnie nawet zaczął zabijać, ale przeprosi. Bo co? Bo to... Wracam teraz tramwajem, macam po kieszeniach, bo akurat kontrola weszła, a tu nagle patrzę, a ja w kurtce mam... Proszę zobaczyć. Co to? To dowód rejestracyjny tego oszusta. Zapomniałem mu oddać. Teraz musi wrócić po dokument z podkulonym ogonem i jeszcze będzie kwilił. A ja kanciarstwa nie znoszę, więc mu powiem. Panie oszuściku, dowód oddam, ale najpierw proszę prędziutko pieniążki na stół i dodatkowo 10% karne za nieuczciwość, żeby popamiętał. I w zębach odda. Kupię ci za to jakiś prezent. A, jaki? Niespodzianka. Mogę tylko ci uchylić rąbka, że będzie to jajko z czekolady. Tak? Z innej beczki. To masz Emila od maila. Sorki. Maila od Emila. A skąd wiesz? Zaglądasz w moje maile? No to mi się nie podoba. Emil do Róży napisał. No to jak usiadł do krawiatury, to pewnie i do ciebie skrobnął. No czekaj, sprawdzę. No fakt jest. No, nie wiem, czy powinnaś chcieć zaglądać, bo to korespondencja prywatna. Może się trafić jakieś męskie słowo. Ja już czytałam u Róży. A jak tak, to masz. Ja tam żadnych sekretów nie ukrywam. Proszę. Drogi Aramisie... Drogi Aramisie, to już drugi tydzień pobytu i sporo zmian. Przede wszystkim usunęli mnie z tamtego sanatorium z uwagi na łamanie regulaminu kuracjusza. Na szczęście porobiłem trochę pożytecznych znajomości na dancingach i moi koledzy z parkietu przygarnęli mnie do swojego pokoju. Zresztą to mili i doświadczeni dżentelmeni i sporo się od nich uczę. Na przykład, po co ganiać po piwo, kiedy można zamówić przez internet i sami przywiozą. Niby proste, ale trzeba na to wpaść. Stąd mam teraz dużo więcej wolnego czasu, zwłaszcza, że z wielu zabiegów mnie skreślili po trzech nieobecnościach. Dużo spaceruję, bo posiłki mam jeszcze w tym poprzednim miejscu i trzeba ganiać przez pół uzdrowiska. Bardzo często nie zdążam, więc ubranie już dosłownie na mnie wisi. Jak więc widzisz... Nieźle, ale już myślę o powrocie, bo kończy mi się bielizna. Twój Atos. No tak. Identycznie napisał do Róży. Jotka w kropkę to samo. Naprawdę to wszystko napisał Róży? No, jotka w kropkę. Tylko innymi słowami. No to się chyba nie spotkamy na tych nartach. Odpuściłeś sobie? Może i lepiej, bo tam są tak ostre stoki, że hardkor. Ja sama się boję. Na szczęście radio podobno śmiga jak puchar świata. Nie odpuściłem, tylko zrobiłem przelew na to konto, co podałaś, a nie przyjęło. Pewnie mają już komplet. Ja cię uprzedzałam, że to obłożony turnus. Nie przyjęło przelewu, bo nie ma takiego konta. Jak to nie ma? No nie ma. Sam się zdziwiłem. Jak wy wpłaciliście? Radio wpłacił bezpośrednio w biurze, bo wtedy jest rabat. A gdzie to biuro? Czekaj, puszczę SMS-a do Radka i przyślę adres. Moment. Szkoda byłoby, bo moja Ola już się napaliła. Ola? To nie Paulina? Nie, z Pauliną finito. Natknąłem się na nią w klubie, siedziała z jakimś dziadem w Rolexach. Może to jej dziadek właśnie? Wątpię. Dziadka całuje się w policzek albo w rękę, a nie po szyi. O, jest SMS od Radzia. Nie mam adresu, bo umówiłem się z agentem biura w kawiarni. No to popatrz, nie pomogę ci z tym adresem. A jak się nazywa to biuro? To wyklikam. One way ticket. A to schronisko to w jakiej miejscowości? W Davos. Dzień dobry. Pani Brygitko, jestem, chociaż jeszcze nie pojmuję, w jakim celu zaproponowała pani to spotkanie w restauracji. Zjeść? No tak. Simplicissime. Simplicissime jeszcze nie jadłam. Niemniej mogę spróbować. Ale to nie z krewetką, bo mnie po krewetce odbija. Nie, to tylko takie powiedzenie łacińskie. A, no to tym bardziej nie jadłam. Skoro jesteśmy już przy karcie menu, to delikatnie sugeruję, żeby dyskretnie ominąć te najdroższe propozycje. Miałem dzisiaj bolesne straty finansowe w firmie. Ja tam nie wybieram potraw po cenie, tylko gdzie największa gramatura. Ale ty też jedz, Lolo, bo mizernie wyglądasz. O, faktycznie, wezmę coś lekkiego. Beza jest lekka, ale to na deser zamów, a teraz wpierw mięcho. Wezmę pod uwagę tę wskazówkę. Mizerota jesteś faktycznie. Ty musisz odpocząć, bo się zagonisz na śmierć w tej robocie. I w tej sprawie mam coś dla ciebie. Narty! Proszę? Wyjazd na narty ci potrzebny. Tam jest podobnież inne powietrze, naoddychasz się trochę, ruch ci dobrze zrobi. Jeździsz na nartach? Szczerze mówiąc, nie. To i dobrze, bo ja też nie. To sobie po sklepach pospacerujemy. My? My? Bo ja wziąłam dwa miejsca. Gdzie ja tam bym ciebie samego zostawiła? Jeszcze byś próbował na nartach jechać i masakra gotowa. Samolot jest w poniedziałek, 9:45. To pani Brygida już... Mów do mnie Brygi! Tyle razy ci powtarzam. To pani... Brygi już załatwiła wyjazd? Wszystko zapięte? No, z wyjątkiem wpłacić. Jaki to kraj z grubsza? Szwajcaria. Słyszałam, że to bardzo bezpieczne miejsce. To zależy, jak na to patrzeć. Dla portfela, nie? Hotel wzięłam dobry, bo nie mamy po 15 lat. Znaczy, mówię za ciebie. Z lotniska weźmiemy taksi, bo mnie w PKS-ach lubi się cofać. No tak, a jaka miejscowość to ma być? Szczerze, wybrałam taką nazwę, żeby się łatwo dało wymówić, bo ja na język jestem odporna. To znaczy, te podstawowe słowa znam. Love, drink, co tam jeszcze? Barabara. Ale to nie jest ten sam poziom, co ty, jak ty suniesz po łacinie, jakbyś się tam urodził. Można tę nazwę miejscowości? Davos. W gardle mi zaschło. Bo gadasz i gadasz. Masz wina, popij. Nalałam ci, a ty nic. Pij, bo się flaszka kończy. Może i tak. In vino veritas. Coś ci wpadło do kieliszka? Jakiś veritas? To pewnie z sufitu. Daj, ja ci paznokciem wyjmę. Widzisz, jakie mam szpony? Odlotnie. Ale ty się nic nie bój. Ja to na noc odklejam. Przerwij na chwilę szloch, bo zaraz ja zacznę płakać. I mów. Kompletna katastrofa z tym wyjazdem. Radio się rozchorował? Tak, dzieta, bo nie zdrowy jak koń. Konie też chorują. Jakby nie chorowały, to by nie padały. A mówi się, że jest zdrów jak rybka. Ale co ty o koniach? Jak miało być o wyjeździe? Nacieli Radka. Boziu, kochany, nacieli go. Bo włóczy się po jakichś ciemnych zakamarkach. Nieuczciwe biuro turystyczne nas wystawiło. A no tak. Tyle o tym gadają w telewizji. Te agencje turystyczne

przepychanki, pueta, dupeta, szklanki. Ale próżno już główkować, nie ma jak żałować. Teraz spokój i rabatka, i milczące tuje w bratkach, i marmurek w grze. Wiekuiste ciche, Słuchają Państwo Trójki, jest 13:30. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Przed nami Muzyczna Poczta UKF, czyli czas na Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony 2273@ukf.polskieradio.pl. A rozpoczynamy od maila pani Martyny, która pisze... Piszę do Państwa już od samego rana, ponieważ mam nadzieję być pierwsza w kolejce. Może by tak dzisiaj Porcelain i Moby. Moby w Muzycznej Poczcie UKF. 22.73@ukf.polskieradio.pl. Teraz prośba pana Marcina, który chciałby dzisiaj wraz z państwem posłuchać grupy The Last Shadow Puppets i piosenki Aviation. Procession, The Last Shadow Puppets w Muzycznej Poczcie UKF. 22,7 trójek, za chwilę chyba jeden z Państwa ulubionych artystów w Muzycznej Poczcie. Ja chciałbym dedykować mojej żonie, z którą teraz jadę samochodem, i wszystkim dobrym ludziom utwór Johna Mayera pod tytułem Believe, czyli uwierzyć. Oczywiście z pozdrowieniem dla całej trójeczki. John Mayer. 22,7 trójek, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Pan Tomasz z Lublina pisze, że chciałby pozdrowić swoją żonę Asię, a przy okazji dodaje, że swego czasu na LP3 była piosenka grupy Quiverphonic The Night Before, a teraz rzadko jest grana. Reminding your last call. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałbym prosić o jakiś utwór Hołka, Woman albo Transmission, może któraś z tych piosenek, bardzo bym prosił.